الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورة نور دریم حصہ. و دې کې هغه وو مبادی ذکر کوي چې هغه دنیا کې د فحشا او د بدکارۍ د پاره لارې دي. الله هغه وواړه لارې بندې نو د دنیا نه به دا بے حیائی او دا بدکاری ختم شی تک دا غید پارو لاروی او قرآن اگا ووارا بن کلی مدیتا مبادی سبعوی پا صورت نور کی چیز دین پیدا کی گی دنیا کی بے حیائی د مؤمنانو بی عزتیو پاغی وو احکامو کی او مبادیو کی اول بیانی پدی آیات کی چه مؤمنانو کله چه پردو کورنو تزای نمخ کی اجازت غواړی بغیر د اجازت نماز ہے پردے کور کمی ہوئی چیزی د پلار نه جدا شوی د پلار کور تزی د پردے کور دے بی د اجازت نه نشیت لے کبلار لگی او د خپل زی کور تزی دا د کور نه دی بغیر د اجازت نه نشیت لے کیا اورور لگی او د بل رور کور تزی دا پردے کور دی بغیر د اجازت نه نشیت لے کروار لگی او خپل تر کر ازی نه بغیر د اجازت نه نشیت لے کخورل لگی او خپل ماما کر ازی نو اجازت بغواړی بغیر دی اجازت نا نشیت لے اسلام دا ما نکڑی دی دا ټول پردی کورن دی دا قرآن پر نزبان دی خپل کور ارسوک پیجن بی دونی دا باغی کی ضرورت نشتا دی اجازت غختو تا او بغیر دې خپل کور نه چې سمره کور نه دي چې خلق وته خپل کور نه وي او به پردي کور نه وي دا پردي کور نه دي الله رب العزت چې انسان پیدا کو آدم علیہ السلام پیدا کو نو دلوم بے عزت یا داو کو چدلے کور جوڑ کو در دید پارا چی دتا پا دی کور کی سکون حاصلی سورہ نحل کی ویلو واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن الله ستاسو لپاره په دې کورونو کې سکون پیدا کړل. که یو بنده چرته میلم شي او ډیر قدر او عزت یې وشي، خیسته کمره، خیسته پالنګ، ټول سامان ور سره موجود دا میز دی، دا تولیه ده، دا صابون دی، دا لوټه ده، دا جانماز دی، د هیڅ خبرې کمی نه وي. لیکن هغه ته هغه سکون نه حاصل چې کوم ورته په خپل کور کې حاصلی. اگر کاغه کور دا هغه داسې چې کټ پکې نه وي، بالغ پکې نه وي، حکم سکون چې ده ته په خپل کور کې حاصل دی، هغه ته پیسې کې نشي حاصلې دی. اگر کډیر لوی انتظامات وي، ولې ځکه قرآن ویلی دی یو ځل چې والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، الله تاسو لپاره په دې خپل کورونو کې سکون پیدا کړی دی. یو خبره ده وګوره، دنیا کې چې داغي څومره علم او معرفت ته شک پکې نشي کېدی، انکار نشي کېدی، نو ده خاص انسان ده پارده انتظامو که پتول مخلوقات کې ده نورو جانورو، حیواناتو، زندسرو ده سکورونا نشتا. ده اللہ صرف انسان لده عزت و کرامت ورکو چه دلی کور جوڑ کو، چه ده پاگی که پا امنی و پا پردهی او دیو تا قوانین بیان کلو چستا دی کور تا پردی بنده نشی رات لی بغیر دی اجازت نه. دا لنبی حق قدم دنیا کی چیز دینا بی حیائی پیدا کی دا پیدا دا تینا نن چې ملک ټول ډک دی د بے حیاي نه او د بد عملي نه او د انسان د تباهي او د رسوایي نه، په سلو کې به 95 رسوا او تباهي، کله 15 پکې بچي د بے حیاي نه، د بی عزتي نه، د بدنامونه نشی بچ کې دی. وجه دا ده چې د قرآن په یو حکم عمل نشته، و احکام دي او په یو حکم عمل نشته، او هر حکم مسلمان ته داسې ښکاري چې دا خو مونږ نشو منلی، وي مونږ خو دې ته نه یو تیار. بس چنه تیار نو ټول عمر بر رسوای، ټول عمر با په مصیبتونو کې مبتلای، ټول عمر با د بی حیاي تیریږي، لوی لوی حادثو کې براګیری چې ته د قران د دې احکام پابندی نشې کولې، نو ته مسلمان څنګه شوې؟ مسلمان خو یې غیتا چې به قران مانی او د قران یو یو حکم به مانی او په عمل کې وراولي. دا حکم دی کنه وګوره، دنیا کې ډیر ملک نداسي دي چې دا غي د کورونو پرده نشتا، صحن نشتا، چار دیواری نشتا، کوټه ده، هر قسم خلق زیه راضي باردن نکیږي ادی ناستی. دا خو په اسلام کې نشته دی. یو دویمه دا ده چې خپلولي، کومه خپلولي ده؟ چې دا غي پوج باندې ستر ختم شوی دی، پرده ختم شوی ده، دا زما د ماما زیه دی، دا زما د ماسی ده خریزیه دی، دا زما د رواره ده دغزیه دی، بس ده زن لخپل ولی کتلی پرده تی ننکی. دا سمره چی بدامنی پیلاویگی دا دیو جی نپیلاویگی دنیا کی. نو قرآن اول حکم کې خود چې مسلمان ځانته وي، نو چې ته هغه کور ته ځې چې ته وایې دا خو زما د ورور کور دی، دا خو زما د خورۍ کور دی، دا خو زما د رواره کور دی، ما سره وړوکې لوی شوی دی، نو زه چې ځم نو زه به کوسه کې آواز کوم. نو یې مکه خو مونږ خو یې چې ګنته مسلمان یې، مونږ در باندې غلط شو، مونږ خو دوکه شو تا باندې، مونږ څه خبرو، مونږ ته خدا پته نو چې ته په د پنجاب یې، ته د سندې، ته د داسې ملکونو یې چې هغې کې پرده مرده نشته دی. پنجابیان او پښتانه به یو بل سره یو ځای اوسېږي، دی به هغې کر ځي، هغې به دی کر راځي. توبه توبه، دا اسلام کې نشته. اسلام په قران کې دی، یو یو حکم تا ګوري. یا ایو الذین آمنو، اے مؤمنانو تاسو ته ام انور خو آزاد دی، بچاګان دی، هغه خو چې څه کوي نو کوي، به هغه باندې خو هیڅ پابند نشته. پابندی خود مومن مسلمان ده، ده ده جون ډیر محدود ده، ده ده جون ډیر معزز ده او ډیر مکرم ده. او که ده خپل جون په اصول بانده پویشو، او اصول دادی چه قرآن بیانه ای ایمان والاو مداخلی گه داسی کورونو تا غیر بیوتکم، چنی استاسو خپل بیدونی کورونا ټول پردی شو. قرآنو تا پردی وی نو تا چه وطار سو اے، تا خود اللہ نخن پوئی گی. غیر بیوتکم، بغیر دا خپل کورونا چستا کور دے، ار پلا چیزینو نشت لے. قرآن منع کر، لا تدخلو، مزه انسانی که جانوری، دا خو جانور چی رازی، ساروی چی رازی، نور اوی پا خکرو بانده غرب نلری کی ناغی ویلی غیر آگوی، نتوم غیشوی. کله به اختر مبارک الزی، کله به دوه د کوی دن مبارک الزی، نو زه خیر دی په اصول زکنه چې قران سوی، قران سوی حتا تستانسو، ترغه پوری چې اجازه واخله، او تسلمو علی اهلها، او بیا پس د اجازه نا سلام کوي پای خلق باندې چې په دغه کور کې دي. دا دو شرط ہے بیان کرو، تستعنیسو دی استیناس ندی، او استیناسو ایلیشی معلوم والی تا، فین آنستم منهم رشدن، اللہ ای پا معشومانو باندی ازمیخ کوئے، دکان تہلے گئے را لے گئے، چپا خوابت پوئی گی، رچی معلوم کہتا اس دین عقل مندی، یتی مانا نیم بیاو تخپل مال ورکے. نسو مطلب چی اغا کور والا پویشی چی سوک رازی جوڑی، پا حرکت پویشی، نو دا غیر دیر قسمو ندی. صحابه کرامو با عمل دام راغلی دی چی کد نبی علیہ السلام کور تبا ادری دل، نو په نکونو باندې به ټکاو دا هم اجازه ته یا بودری ته نو هغه ځای کې به غاړه تازه کړم. حضرت مجاهد وی بت نحنه غاړه تازه کول هغه پوهی چې څوک دی او یا आवाज کول چې دا غي کور مالکیو نو می درځي आवाज وکي. نو بوئی چه السلام علیکم اعدخلو سلام بوکی او بیا بوئی چه اجازت تے نو کووی لیشو چه آو نو بیا بازی او که جواب را نگه نو واپس کی گی با تکا اجازتو نشکا نخوا. نبی علیہ السلام ناستے او زلدغا سے پل مکان کې صحابی و سره دے دبارنا سوک راتو خو پا اجازت نپوئی دو طریقہ والا نوارت لیا کلے بے ورو ٹکاو کلے بے نبی علیہ السلام و صحابی توی چی بارشا او دا تچلو خوایا او ته وای چې دا څه کوا چې السلام علیکم ادخلوا دا غسلی ذهن تیزو د کوارت وونو نو هغه چې د نبی علیہ السلام خبر واوریدنو د لانور سه د لچاو وی چې السلام علیکم ادخلوا بیا نبی علیہ السلام اجازه وکړه چې راځه. حضرت حذیفہ ناستو پل کمرہ کی او یو تن راغے مصر را دن نکو ویکا تو بیوی چی السلام علیکم اعدخلو. حضرت حذیفہ توی چی اما عینو کا فقد دخلت نظر دې مخ کې راغله دي انور باډي دې بار ده نو تاسو ته داخلي دلوي چې دا اصول له سپاره وځه شوی او قران وځه کړیو دا غي خیال خوتاو نه ساتو د دې خدامت لبو چې ته به مخ کې اجازت اخلي نرستو بیا کور د نظر نو باسي او تا مخ کې کور د نظر نو ويست نو بیا و ادخلو دې ته اجازه توي. حديث د مسلم کې راغلی چې نبی له اسلام ویلو من اتلع على بيت غيره فله ان يفقع عينه چاچی دیو بنده په کمره او په کوټه کې بغیر داغ دی اجازت نو کاته نو ذکر خاون له جایز دی چې سترګو کې ولا سیخو منډی فقا سیخو من نو سترګو ختم شو کنه. مفسرین داغي حدیث حقیقت دا سے بیان کړی دی چې ډېر حدیث دی چې هغه په ظاهر باندې نشي حمل کېدی تاویل بغواړي نو دا حدیث هم دی ځکه کته دا چې سترګ وېسته نو قرآن وایي چې اوس به قصاص اغوستې شي ستانه چې ان النفس بالنفس والعين بالعين هغه راغلی کنه. نو دا نبی علیہ السلام مطلب دا حدیث دا دے چی دے زورنا ورکڑی دا وطا چی دا خلق بیادا سی نکیو یری گی اس ترگ برا نو باسی نو بغیر دا اجازت نو بیان رازی کنو کل حدیث پا دے حملی چی اگه کی زورن ای سختی پا کی. او یې دا مطلب دی چې ته د خپل ځان د پردې د پاره داسې یو کار کول شي چې داغه نظر بند کی فقاع نه و دامت دا سترګ وړ نه وباسي. لکه حضرت بلال ناستو یو سړی راغی نو د چا صفت یې کو یا د پیغمبر صفت یې کو مخامخ نبی علیہ السلام بلال توی چی قم فقطع لسانه پاسا دا جب اکٹ کا. ټول محدثین وی چی دا دی حدیث نا ظاہر مانا ندم را دا ٹھیک دا صفت کول چا مخامخ گناہ دے پیغمبر منع کردی دا ادے ویلیو چی مخت والا خور انوالا چستا صفت شورو کو اتناستی او سٹیٹ سیکرٹری ادرے دا صفتو نے شور ہوکڑا چھ جامع المعقول والمعقول نسو مطلب حضرت بلال تیوی چھ سوال ورکا چھ داخلی بنشی فقط لسان او دا معنی نو خدا دا سختے دا پارا ویلیو نبی علیہ السلام چوله بغیر د اجازت نه راغی او پردی کور کې وکاته دا مناسب نه ودل کنه. نبی علیہ السلام ته او سړی راغی ورته وی چې زما خو نور څوک نشته او یو مور می دا غرانه جدا شوی ده نو زه خامخا چې سار کار لازم نو مخ کې دا غي خبر واخلم ما خو چیرې اجازت نه دی وخته وځدغه سره ډایرک ورشمه چې دې آیات لاندې زوم راځم کنه ما ته هم پابند دي چې لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. نبی عليه السلام وي چې ستاده خوخه چې ستو ورشي او ستامور بي پردي یا داسې په نازک حالت کې بني ادم عجز دي او وینا نوی خدا قرآن زکر دست ہوئی کنه بیگه ټول یو شانتی دی کنه کستا مور دا خستان جدا دا تبا بی اجازه تا نزی تبا گسا که ادره گی اختو خیب ہو که دست حرکت بو که چه اغا پویشیم ابیا باوی چه السلام علیکم ادخلو اکی اجازه تو شو نزی باکو نشو واپس بازی. حدیث کی راضی اجازت تر دریو زلو پوری دے دریو زلو پوری دری زلو بوئی چی السلام علیکم اعدخلو السلام علیکم اعدخلو السلام علیکم اعدخلو سلام بو کی اور سر بوئی چی ذرات لے شما رجبہ کی خپل الفاظی کا نا چې درې ځلې دی او ویو आवाज را نغې نو باس یا خو به کور سوکینا نو خوشي کور تتلې شي غلا خو نه کوي او یا کوي نو حالات بخنی نو ځکه واپس برازي او کوی لې شو چې واپس یا نو واپس کېږي به او په ځد کې به ناراضي چې ښا ما ته اجازه ته نو کو زبیا ما مې وي مخ په کفن کې نه ویني دا مسلمان دی کله دا موږ زکه ډیر خراب یو ښا نه نور څه د دوه جن نه خو دی وای نه چی د قران حکم مونږ ته ډیر بد ښکار ډیر بد لګي مونږ په ډیر خفه یو هم دا خپل بی عزتی غنو تا چې کله په کلو کې درسونه وشو نو خلق وي وای څه کې ان پیریانو خپل ولیم خراب کړ ویو بل کرا ونه زه تاسو بې ایمانه بدبخت خلق ده دا قران وای کومږه وایو دا قران خارچا کرا پروت نو سورتی نور وګورئ چې دا یاتونه بغشته ک نشته وګي خپل ولای وی خراب کړ دا خو دې مونږ له دا خراب وي ورور ولای خراب وي رشتہ دارای خراب وي دا د دې ته به نسبت کو چې دې خلقو کې وي یو مصیبت نه دینو تدې یو غلطی نه دینو ډېر غلطی دی نو یو غلطی دا چې وګوروي رور کرب به دې اجازه نه نزي ما ما کرو به دې اجازه نه نزي اتر کرو به دې اجازه نه نزي ما سی کرو به دې اجازه نه نزي دا کم په لو زمونږوي چې ټولې لارې بند کړی وي دا دې دي کنه بس چرته ده شر خبره یې غو دی کوي ښه وای قران ته وګوره تو ته شر وې قران ته سوي حتا تستأنسوا ترغی پوری چی اجازت واخلے وتسلموا علی اهلها او سلامو کې پاغه خلق باندې هغه کوروالو باندې ذالکم خیر لکم دا جواب دی قران عجیب کتاب دی ولی الله ته خود انسان نبض معلوم دی علیم بذات الصدور رازونه ته معلوم دی هغه ته معلومه وا چ خلق و دې ته شر وای چې وګورو ته نه لا پکې بل خبر وکړه شر پیدا کوي په ولې روان کړې دا مونږه ولالو نه اجازه په غواړو اکه بیا आवाज راغی چې دی وخت کې مونږ سم نه یو ها دا بسنګ خپلوانی او دا بسنګ مامایې دا بسنګ تری او دا سب الله وی ذالکم خیر لکم زما خبر واوره دیکھ استاد پارا دیر لوی خیر دی خیرون یا نکره را ولد چی دا دی خیر انتها نشتا دا خیر دی انسان پا عقل کی نرازی دا دی خیر فیدی و سمرات و برکات دا قلم لان دی نرازی چی دی کسو مرا خیر دی ولی مونگا خو سوینو ننو چو سوک سوینی ننو سنگ با یقینو کی کنا تش الفاظ دی قرآن کے دا خو چه عمل پی شروع شی نو تبا دا صورت نور دا یو یو قانون اگر انا و برکت معلوم کی پخپل استر گو بانده و پخپل زلکی خو نشتا بس اللہ وی ذالکم دا حکم اے مومنانو چه تاستا می بیان کو خیر لکم دا خیر دے شر ندے دا اسلام دے کفر نہ دے دا دا اجر و ثواب شے دے گناہ نہ دے دا دین دے بی دینی ندا نو بی دینی و تموائیم او کم خلقی چی بیانی نو اغیتا دشمنان موائیم اغیتا شریان و فسادیان موائیم دا خیر خبر آتا کئی تا باندې خپکیږي ستا په عزت خپکیږي ستا په بے حیاي خپکیږي لعلکم تذکرون د دې لپاره لا بیان کو چې تاسو عزت کئ تاسو ته نزان خبر کئ تاسو په عمل کئ اسره غلي قران بس تا خونو کې اپروتی سوګندون د لپاره ورغسته شو په قران یې وکړو دا دې لپاره خلکو یې خو په کورونو کې خبر تینو چې دی کې سدي چې دی کې خو مسلمان د دې لګي زندګي د دې 500 شپې ته او کالو یو ډیر خاسته نمونه او نقشه پراته ده چې دا ژوند به دومره برکتی شي چې په دې سره به ابدي ژوند حاصل شي فإن لم تجدوا فيها أحدا کو نمون تو تاسو پا دیکور کیاو تن فلا تدخلوها نم داخلی گئے چی آواز را نگئے دا مطلبی کنا چی آواز را نگئے نمالیمی چی جوڑ سوک نشتا فیلم تجدو فیها ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ ہوئی د بخپل را علم نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام راغه زما کور تا زما زیتا نو یو ځلی وی چې السلام علیکم اادخلوا بیا وی چې السلام علیکم اادخلوا بیا وی چې السلام علیکم ادخلوا نو واپس روان شو. ما ځان غلی کړو نو زر راوتم او ما وی چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. انما سکت لاستكسر سلامك تدید پر خاموشم چې ته بیا بیا وای چې السلام علیکم بیا بیا وای چې السلام علیکم زستا سلام ته محتاج یم. نبی علیہ السلام خوشاله شو را روان شو سره او هو دې پاره وی او نبی علیہ السلام په خپل عمل کو چې درې ځله आवाज شو جواب را نغینو فلا تدخلوها اغي په لومبیا په خپل عمل کړي الله یې مداخله کوي حتا یؤذن لکم ترغه پوری چې تاسو ته اجازه وکړي شي اجي اجازه نشو نو نه بځه نن په دې سو کمل کول شي لا سوق دي چې ټول ورځ خلق یو بل کرا ځي کنه یو بل کرا نو چا کوڅه کې وقفه کړی دا اجازه ته غستره کارنګ خپل مناسب دیړو کله حدیث او د قران او ته نه معلوم نو په دې ورسو پوي نواز کړی دي او سلام توبه توبه په کوربو یې سره سلام کوي بس دا سه ډایرک زینو دا بدامنی دې نه پیدا ده بس چې د قران دی یو حکم خلاف ورزی کیږي د ټولو خلاصو کې مداغینا بی حیائی پیدا کیگی نو قرآن من اکلل چی دا تک را تک مکوئے دا یو بل کر اتل را اتل مکوئے دا سمر نقصانات چی دا دینا پیدا کیگی اجی بدی پابندیو شی نو بس انسان پا پردک شو پا عزت شو پا حیاء شو وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا کوویل شي تاسو ته आवाज راشي د کور نه چې واپس شیم. دی وخت کې مونږ ډیر ګډ وای ډیر پریشان یو ډیر په بد حال یو نو بیا راشي خو دی وخت کې نو الله وی فرجعو فورن واپس کیږي. دښمنه تمه جوړه وای زړه تمه جوړه وای په ځان ته فکر وکا چې ته په خپل کور کې په داسې حالت کې ناشته بخوا خو ډیره ناګایي وکنه دا خو سوند کو نه ډکته د جامو هغه چې بیا وینځلې آیا به ګندلې مصادر ویزان چاپیر کو نا جوړه به وینځل صحابه دا شانو هغه یو اعتراض یو چې د جمعې مانځل نه وخت راځي مقتدیان خدا غسی نو حضرت عمر راوخت رضی اللہ عنہ تپوست نوکو ویر جی زما دا یو جوڑا داو دا جمعی دا منز دا عدب دا چیا با نوی اون دیا با پاکنو زاغوین زما ناو کراچه نو چرو خواه لگی بس پلس منٹا کی نو خام خاغا لمده نو لمده خونش ما گسته کنن حضرت عمر غیطا ہوئی چی تپوس نه کوي اعتراض کوي په خپل امام باندې هغه عذر پیش کوي هغه عذر صحیح دی کنه نو جدا سه حالتي نو خپل ځان ته سره سوچ او فکر وکي کار څومره خوږ دوست او خپلوان راضي نو دې په اړه خوشاله نو چې واپس جواب وشي چې واپس شه نو فرجعو الله یو واپس کیږي ولې دا واپس کیدل چې دی نو الله وی دا تاسو ته ډیر بدخکاری ډیر ګران ښکاری او خلق به وی خبرې کوي هغه چې پلان یې وی کور ته پرې نه خوځو الله رب العزت وی هو ازکا لکم ذیک ذلونو پاکواله دې شکر وباسا چې دا غسنه ورغله په غور ډبه کې ولې بیا به تم خپاوې ملامت به چیرې ما ته چاوي غیبام دا غسه نزلونو کې څومره نقصان راغی اجه قران سویل دین او ازکا لکم زلونه پاک پاتشو یو بلتا زلونه کی یو بل سره کینا او بغض او حسد پیدا نشو. نو قران خو دیده پار احکام بیانی چه اول زمونگا زلونه پاک شی نیتونه پاک شی یو بلتا هو ازکا لکم دا حکم دیر پاک والی استاو دا پارا دا زلونه استاسو والله بما تعملون عليم الله استاسو په دې ټولو کارونو باندې خپويږي ډېر لوی صبر دی نار صلی الله ویني کنه چې الله کوم خلق دی چې ریته په قران باندې عمل شرم مخکاری جرم مخکاری بی سړی توبه کار او تخکاری چې دا سړی توب کار دی وي کوز دا الله ډیر لوی صبر دی دا هر څه ویني کنه چې سکیږي ښا چې څومره فرق دی دغه زمانه او د دې ها اوس هغه کورونه خي چې سنم په د کور دی د مکان دی د دیرې دی خو لیکن سکونت پکې د چانشتا قران فاو کورونه یادی چې مسکونی سکونتی پکې ده چا یارو پکې والیش ناغه یادی اوس داسې زایونه شته چې هغه کې څوک سکونت نکې لکه دکان شو لکه ګودام شو لکه منډه شو مارکیټ شو چې باغې کې سامان پروت دی ناغه تازه بغیر دی اجازه ذات نہ مستثنا کی جدا کی لیس علیکم جناح نشته پتا سبحان اس گنا ان تدخلوا بیوتن که داخلي کې داسې کورونو ته بغیر د اجازهت نه غیر مسکونتن چېږي کې سو کوسینا چې راهیش پکې نه غیر مسکونتن نو بیا غیتا زیسا لیا جسو پاکی او سینا کنا غیتا خو غلزی نو دا زیو تا بیا سلا وی فی ها متا علکم باقی که استاسو دا فیدی سامانو ندی ضرورت تی کنا دا انسان کل یوشی تا کل بلشی تا ضرورتی او غی که پرات دی سیزو نا پیپو ندی پاکی او بیلچه او که خی دی پاکی او سیړی دی پکیو گاڑی دی پکیو انسان خو ټول خو دې ته محتاجی محتاجی فی متاع لکم دې زکوې چې یو سړی اسی زی چېږي کې د فایده سامان نه ای او دې غیر تزینو زبانې پابندی په کار چې تسل زی چستا با که زشته نه استا ده کارو ده فیده با که زشته نه دیزه کما پریده چه سبا پتاو لگی نوی چیه را دغا نیشتا ده نا دغا زکا نیشتا ده چه غل را غلیو کنه چه دغا ده فیده شه با که نو او اغا رات خواد خس غرز ده پار رات کنه خواه ذیک هم دا شرط فی امتاع لکم اغه زیت ابزه خیر دی بغیر دی اجازت نه او جګی کې ستاسو د فیدی سامانی دا معنا اج ستاسو د فیدی نه نو بیا بنز زکه چې معلومی چې ته نقصان لزی غلا لزی والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون الله سره په خپل خبره بیان کی چې کنور څوک دې نه پیژني الله عزوجل دې خپې جنم ها کنور څوک ستاسو د نیت نه اوزل نه ندي خبر چیرې دې دلته کې اوړي راوړي چې دا دې سله اوړي راوړي کور دلته نه دي نور څه نه دي اده خانه پرونه راځي دلته اوړي راوړي نو الله یې کنور څوک دې نه پیژني نو زه دې پیژنم والله يعلم ما تبدون الله پويږي پا چې تاسو سحکارا کوي د خلقو په نظر کې ښکارا د خلقو په مخ کې هم او ما تکتمون او چې تاسو یې پټ کوئ الله یې زمان نشه پټولې نو دا سم کوي ظلم مکوي ټیک دی اجازت تاجت نشته دی خو د دې لپاره بځې چې ځان د خپلې فائدې سامان را واخلي په ضرورت حاصل کړي دغه شي او چې دغه پکې نه وي نو هم ستا د پاره هغه ځای ته تلل مناسب نه دي ځکه چې بل نوم به در باندې ولګي ښه دا په هغې وو احکامو کې یو حکم بیان شو چې خلاصه سوا چې الله یو پردو کورونو ته بغیر د اجازت نه مزه دې سره به ډېر امن راشي دې سره به ډېر عزت راشي دې سره به د مسلمانانو د ملک او د معاشرې او د خپلوالۍ او د ورورولۍ ډېر ښایسته نورانیت به پکې پیدا شي دا یو حکم او شپږ به نور بیانوي بیا واخره.